علیہا 19، اس پر 19 ہیں، یعنی جہنم پر بطور دربان 19 فرشتے مقرر ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے 19 قسم کے فرشتے ہیں، یا جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے 19 قسم کے کام ہیں، اور ان میں سے ہر کام کی انجام دہی ایک ایک فرشتے کی سرکردگی میں ہوتی ہے، اور ان فرشتوں کی قوت کا صحیح اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اور اگر دیکھا جائے تو ایک فرشتہ وہ کام کر لیتا ہے جو لاکھوں انسان بھی مل کے نہیں کر سکتے. مثلا ملک الموت ایک فرشتہ ہے، لیکن بیک وقت وہ لاکھوں انسانوں کی جان نکال لیتا ہے جب اکٹھی موتیں آتی ہیں. جیسے خدا نخواستہ کوئی عمارت گر گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، تو ایک نہیں کئی بیک وقت مرتے ہیں. تو ملک الموت کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ایک وقت میں سب کی جان نکال سکتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی. اسی طرح جبریل علیہ السلام لمحوں میں وحی لے کر آ جایا کرتے تھے. جیسے سورۃ المجادلہ کے شروع میں آپ نے پڑھا کہ وہ عورت جو جگہ رہی تھی آپ سے، تو فوراً اس کے بارے میں وحی آ گئی. آپ دیکھیے کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال میں جو فاصلہ طے ہوتا ہے وہ فرشتے لمحوں میں طے کر لیتے ہیں. اس سے فرشتوں کی قوت کا آپ اندازہ لگائیے. جبریل علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پہ بیٹھے دیکھا تھا، تو وہ کرسی کہاں پر تھی؟ افق پر، زمین و آسمان کے بیچ میں افق کو ڈھانپے ہوئے تھی، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، گر پڑے تھے. تو فرشتوں کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. ایک ایک فرشتے کی طاقت اور ایک ایک فرشتے کی قوت انسان کی امیجنیشن سے بالا کر ہے. تو اگر اتنی بڑی جہنم پر صرف 19 ہیں تو کافی ہے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے آگ والوں کو نہیں بنایا مگر فرشتے ہی، یعنی آگ پر ہم نے فرشتے ہی مقرر کیے ہیں. وما جعلنا عدتہم الا فتنہ، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو مگر ایک فتنہ یا آزمائش. للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جو کتاب دیے گئے. ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور بڑھ جائے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ایمان. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہ شک میں رہیں اہل کتاب اور مومن. وليقول الذین فی قلوبهم مرض، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. والکافرون، اور کافر لوگ. ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، اللہ نے اس مثال کے ساتھ کس چیز کا ارادہ کیا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے. ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما ہی الا ذکرا للبشر، اور نہیں ہے وہ مگر ایک یاد دہانی انسان کے لیے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کے داروغوں کا یا جہنم کے فرشتوں کا ذکر فرمایا، تو ابو جہل نے قریش کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہ ہوگا؟ یعنی 10-10 لوگ مل کے ایک ایک فرشتے کو گرا لینا. بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نامی شخص نے، جسے اپنی طاقت سے بڑا گھمنڈ تھا، اس نے کہا تم سب صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، 17 کو میں اکیلا ہی کافی ہوں. اسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار کشتی کرنے کا چیلنج کیا، اور ہر مرتبہ شکست کھائی، پھر بھی ایمان نہیں لایا. جھوٹا تکبر ہے نا، جھوٹا زوم. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن عبد یزید کے ساتھ بھی آپ نے کشتی لڑی تھی، وہ شکست کھا گئے اور مسلمان ہو گئے. کسی کے لیے اس کی طاقت آزمائش کا سبب بن گئی، اور کسی کے لیے اس کی شکست ایمان لانے کا سبب بن گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلنا عدتہم الا فتنہ، یہ جو 19 کا عدد ہم نے بتایا ہے، یہ دراصل ہم نے ان کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے. 19 کا فگر ان کے لیے ذریعہ آزمائش ہو گیا ہے. للذین کفروا، نہ ماننے والوں کے لیے، کافروں کے لیے. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے کس بات کا، کہ رسول برحق ہے اور یہ وہی بات کہہ رہا ہے جو پچھلی کتابوں میں بھی درج ہے، یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بات پہلے سے درج ہے، موجود ہے کہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد 19 ہے، یعنی 19 کا عدد نہ ماننے والوں کے لیے فتنہ ہے اور ماننے والوں کے لیے ایمان میں اضافے کا ذریعہ. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا، اور ایمان والوں کے ایمان اور بڑھ جائیں. کیسے؟ کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 19 مل کر ساری دوزخ کا انتظام سنبھال لیں گے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں. کس بارے میں؟ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافق، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر، وہ کیا کہے؟ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے، یعنی یہ مثال کیوں بیان کی گئی ہے، یعنی اس مثال کے بیان کرنے میں آخر کیا حکمت ہے. جیسے سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سو کو بھٹکا دیتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں. کذالک، اسی طرح، یضل اللہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. یعنی اللہ نے اگرچہ جہنم کے 19 فرشتوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مخلوق کی کمی ہے، اس لیے اس نے بمشکل 19 پیر کیے جہنم کو سنبھالنے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنے لشکر ہیں، اتنے کارندے ہیں، اتنے ورکرز ہیں، اتنے لوگ ہیں اس کی اطاعت کرنے والے، اس کا کام چلانے والے، کہ جن کی تو تم تعداد کیا، ان کے ناموں سے، ان کی حالت سے، ان کے بارے میں کسی بھی خبر سے بے خبر ہو، کچھ نہیں جانتے ہو. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اصحاب الفیل کے لشکر کو تباہ کر دیا. وہ چھوٹی چھوٹی چڑیا تھیں جو اپنی چونچ میں ایک ایک پتھر اٹھا کر لائیں، اور بڑے بڑے ہاتھیوں پہ ایک چھوٹا چھوٹا پتھر پھینکا اور وہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو گیا. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ہوا سے برباد کر دیا، کسی کو پانی میں دبو دیا، کسی پہ زلزلہ آ گیا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو وہ خود ہی جانتا ہے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور نہیں ہے وہ دوزخ مگر ایک یاد دہانی انسان کے لیے. دوزخ انسان کے لیے محض ایک یاد دہانی ہے کہ انسان اس کا ذکر کرے، اس کو یاد کرے اور اپنے عمل کو درست کرے. شاید اس طرح انسان نصیحت پکڑے اور گناہوں سے باز آ جائے. اب دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے بجلی جاتی ہے تو سانس نہیں آتا، حالانکہ نہ دھوپ ہے اور نہ آگ، نہ کوئی تپش، صرف سانسوں کی گرمی ہے نا، اور کیا ہے، ہوا نہیں لگتی، یہی ہے نا. لیکن تھوڑی دیر اس میں بیٹھنا اور وقت گزارنا محال ہو جاتا ہے. کہاں یہ کہ انسان اپنے گناہوں کی بدولت اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے، اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہی چیزیں جو انسان کے کام آتی ہیں، انہیں میں سے کسی چیز کو انسان کے اگینسٹ استعمال کر دے. انسان کے اپنے ہی ہاتھ پاؤں، انسان کی اپنا ہی دل دماغ انسان کے لیے الٹ سکتا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ہی اولاد. اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، جب یہ جنگ بدر میں گئے لڑنے کے لیے، تو ان کے اپنے ہی پیارے دوسری طرف ان کو مارنے والے تھے، تو وہ اللہ کا لشکر ہو کر ان کے خلاف لڑ رہے تھے. کلا، ہرگز نہیں. والقمر، قسم ہے چاند کی. واللیل، اور رات کی. اذ ادبر، جب کہ وہ پلٹتی ہے. یعنی واپس پلٹتی ہے، یعنی اس دنیا میں دن اور رات بار بار تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ان تبدیلیوں میں خصوصاً چاند کی تاریخوں کا تبدیل ہونا، چاند کا گھٹنا بڑھنا خاص طور پر نمایاں ہوتا ہے، ہر ایک کے نوٹس میں آتا ہے. یعنی اگر دن کے بعد رات آتی ہے تو اس کو ہم ایک نارمل چیز لیتے ہیں، لیکن اگر چاند کی حالت بڑھتی یا گھٹتی ہے تو وہ ہر ایک جب دیکھتا ہے تو ذکر کرتا ہے، اچھا آج اتنی رات کا چاند ہے. وَالصُّبْحِ اِذَا أَصْفَرَ، اور صبح کی قسم جبکہ وہ خوب روشن ہو جائے. اِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، بے شک وہ البتہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، جس طرح چاند اور رات اور دن اللہ کی قدرت کے نشان ہیں، اسی طرح دوزخ بھی عزائم قدرت میں سے ایک بڑی عظیم نشانی ہے. جو رب چاند کو بنا سکتا ہے، رات کو بنا سکتا ہے، دن روشن کر سکتا ہے سورج سے، اور سورج جہنم کی ایک چھوٹی سی جھلکی ہے، وہ رب جہنم کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ چاند اور سورج، یہ رات اور دن گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز بنانا مشکل نہیں. اور یہ جہنم کیا ہے؟ ذکر للبشر، اس لیے انسان اس سے نصیحت تو پکڑے، اس سے منہ نہ موڑے. نذیر للبشر، انسان کے لیے ایک ڈراوا ہے، یعنی جہنم ڈرانے والی ہے، ڈرانے کی چیز ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے. تو گویا آگے وہی بڑھ سکتا ہے نیکیوں میں جو جہنم کو یاد رکھتا ہے، اور پیچھے وہ رہ جاتا ہے جو اسے بھول جاتا ہے. کیونکہ یہاں پر صاف کہہ دیا گیا، نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جہنم ڈراوا ہے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں آخرت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے، اور اس بات کو مذاق بنا لیا گیا ہے کہ تم لوگوں کا اور کوئی کام نہیں، بس جہنم سے ڈراتے ہی رہتے ہو. اور اس سے ہم مسلمانوں میں ایک ریئیکشن بھی پیدا ہو گیا کہ ہاں جنت کا ذکر تو کرو، جہنم کی بات بالکل نہ کرنا. تو بات یہ ہے کہ جب تک جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر نہیں کیا جائے گا، بات مکمل نہیں ہوگی، اور پھر یہ اصل مسنون طریقے سے منہ موڑنا بھی ہوگا، رخ پھیرنا بھی ہوگا، اپنی مرضی سے دین کے پہچانے میں تبدیلی کرنا ہوگی. یعنی ایک مبلغ کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ تو جہنم کو آگے بڑھنے یا پیچھے رہنے کا سبب بتا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو نیکیوں میں آگے بڑھانا چاہیں اور جہنم کا ذکر بالکل خارج کر دیں، تو یہ ممکن نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، یہاں کہا جاتا کہ جنت ایک بہت خوبصورت چیز ہے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پھر پیچھے رہنا چاہے. لیکن جنت سے بھی زیادہ جہنم کا خوف سٹرونگ ہوتا ہے. انسان لالچ میں بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن خوف میں آ کر جو اس کے دل دماغ کے پردے ہٹتے ہیں، وہ محض کسی چیز کی خواہش یا طلب میں نہیں ہٹتے. اگرچہ وہ جذبہ بھی بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، کسی چیز کو پانے کی طلب اور تڑپ بھی بہت شدید ہوتی ہے، بہت بڑی موٹیویشن ہے، لیکن اس سے بڑھ کر موٹیویشنل رول جہنم کا ذکر ادا کرتا ہے. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بچوں کو جہنم کی بات نہیں کرنی، بچوں کے سامنے آخرت کی بات نہیں کرنی. اب دیکھیے کہ اعتدال کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کرنا اور جہنم کا بھی ذکر کرنا، ایسا نہیں کہ جنت کی ڈسکرپشن بتاتے ہوئے آپ غیر ضروری باتیں شروع کر دیں، جھوٹی موٹی باتیں شروع کر دیں. بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جب بچوں کو جنت کی خوبیاں بتاتے ہیں تو اس میں بھی مبالغہ آرائی اس قسم کی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں بتاتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یا اپنے پاس ہی اپنے تخیل کو اس میں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ جنت کسی نے دیکھی نہیں، کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا. اسی طرح جہنم کے بارے میں بھی بہت سخت مبالغہ آرائی شروع کر دیتے ہیں، یا پھر مبالغہ آرائی چھوڑ کے جو بتانا چاہیے وہ نہیں بتاتے. تو بات یہ ہے کہ جب تک حق کو بعین ہی نہ پہنچایا جائے، جتنا وہ ہے اتنا نہ ذکر کیا جائے، تو اس وقت تک مقصد پورا نہیں ہوتا. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص زیادہ کھانا کھا لے تو بھی بیمار ہوگا، जरूरत से कम खाए तो भी बीमार होगा, बैलेंस्ड डाइट ले तो सेहतमंद रहेगा। इसी तरह दीन की तालीम भी एतदाल के साथ देना जरूरी है, और एतदाल सबसे बढ़कर खुद अल्लाह की किताब में है। एतदाल का फैसला मैं और आप अपनी अकल से नहीं कर सकते, जो चीज जैसे है वैसे पहुंचा दी जाए, उसमें इजाफे ना किए जाए और उसमें कमी भी ना की जाए। इसीलिए आप देखेंगे पूरे कुरान में जहां जहन्नम का जिक्र आता है साथ ही जन्नत का जिक्र भी आता है। और फिर यहाँ क्या माना है आगे बढ़ने का और पीछे हटने का? खैर और भलाई में आगे बढ़ना और नेकियों में आगे बढ़ना, और बुराइयों में पीछे रहना, जो जहन्नम के जिक्र की वजह से होता है। और अगर वो जिक्र ना किया जाए तो इंसान पर उल्टा असर होता है, फिर वो नेकियों में आगे बढ़ने की बजाय बुराइयों में आगे बढ़ने लगता है और नेकियों में सुस्ती करने लगता है, नेकियों में पीछे रहने लगता है। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर शख्स अपने किए के बदौलत रहन है, हर शख्स अपनी कमाई के इवज यानी जो भी वो अमल करता है उसके इवज वो रहन है। रहन गिरवी रखने को कहते हैं, यानी हर शख्स अपने अमल का गिरवी है। अगर अच्छे अमल करेगा तो वो अमल उसको अजाब से छुड़ा लेगा, और अगर नहीं पूरा अमल करेगा जितना जरूरत है तो इंसान हलाकत के गड्ढे में जा गिरेगा। इल्ला अस्हाबुल यमीन, मगर दाएं हाथ वाले, जिनका जिक्र तफसील के साथ सूरत अलवाक़िया में गुजर चुका है। दाएं हाथ वाले कहाँ पर होंगे? फी जन्नत, बागों में होंगे। वहां पहुंचकर वो आपस में बातचीत करेंगे। यतसाअलून, एक दूसरे से सवाल करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे। एक दूसरे से मुराद क्या है? जन्नत और जहन्नम वाले। जन्नत वाले जहन्नम वालों से बात करेंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे। उनको फिक्र होगी कि ये जहन्नम में क्यों पहुंचे, वजह तो जाने। अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों से सवाल करेंगे, क्या मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज तुमको जहन्नम में ले गई, तुम दोजख में क्यों पहुंचे। कालू, वो कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे, नमाज का ना पढ़ना हमें जहन्नम में ले गया। आज हम नमाज ना पढ़ के अपने दिल को ये तसल्ली दे देते हैं, हाँ देखे हैं नमाज पढ़ने वाले वो फुला फुला बुराई में मुबतला है, शुक्र है हम तो नहीं है, क्या हुआ अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन हम फुला और फुला गलत काम भी तो नहीं करते। तो बात यह है कि ना तो नमाज पढ़ने वालों को बुराइयों का हुक्म दिया गया है या रुख्सत और छुट्टी दी गई है, और ना पढ़ने वालों के पास कोई जवाब है। दोनों के लिए हुक्म इताअत का ही है। इसलिए अल्लाह की बात सच्ची है, जो शख्स अपने आप को उस भड़कती हुई आग से बचाने की फिक्र करता है उसे सबसे पहले अपनी नमाज की फिक्र होनी चाहिए, उसके बारे में उसे पर्टिकुलर होना चाहिए, वक्त पर पढ़ना, तहारत के साथ पढ़ना, दुरुस्त अदायगी करना, तरीके का दुरुस्त होना, उसके उसूल जाब्ते कायदे ये मालूम होना बेहद जरूरी। अब देखिए, जैसे एक औरत के लिए खाना बनाना एक जरूरी अमल समझा जाता है या उसको आना ही चाहिए, चाहे पकाए या ना पकाए, उसे मालूम होना चाहिए कि खाना कैसे पकता है, और छोटी छोटी चीजें उसको बताई जाती हैं ताकि उसका जायका दुरुस्त हो, वरना जूते पड़ेंगे। अमूमन माएं ही धमकी देती हैं। अब आप देखिए इस अमल के लिए कैसे कैसे मशक्कतों से लड़कियों को गुजारा जाता है महारत हासिल करने के लिए। इसके बरक्स नमाज जैसे तैसे भी पढ़ लें, पढ़नी आती हो या ना आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हत्ता कि हज उमरे पे जाते हैं जमात से नमाज पढ़नी होती वो तरीका ही नहीं आता होता। अभी तक मैं आप लोगों में भी देखती हूँ कि बसा औकात, मैं जब पलट के पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरा कष्ट नहीं होता कि मैं आपकी कोई ऐब चुनूं, लेकिन निगाह पड़ जाती कभी गुजरते हुए या पलटते हुए। अभी तक भी आप लोगों का नमाज में गर्दन खुली होती है बाज लोगों की, बाज लोगों के बाल खुले होते हैं, किसी का कान दिख रहा होता है, किसी के बाजू खुले हुए होते हैं, किसी की शलवार इतनी ऊपर चढ़ी होती है कि टखने नंगे हो रहे होते हैं। ये सारी चीजें नमाज को बातिल कर देती हैं, नमाज फासिद हो जाती है, लेकिन हमें परवाह ही नहीं अपनी नमाज की, तो वो हमारी पढ़ी हुई ना पढ़ी के बराबर हो जाती है। दुपट्टा बारीक है या मोटा है फिक्र ही नहीं, कपड़े बारीक है या मोटे हैं, बाज़ोकात हम सफेद कपड़े पहनते हैं तो उसमें से जिस्म झलक रहे होते हैं, सब कुछ अंदर से नजर आ रहा होता है और हम उसी में नमाज पढ़ रहे होते हैं, ऐसे कपड़ों में तो नमाज नहीं होती। फिर हम कहते हैं नहीं, इतनी रिजिडिटी की जरूरत नहीं, ये रिजिडिटी नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है, इसका कोई मकसद होगा, इसमें कोई हिकमत है। अल्लाह ताला हमसे कुछ चाहते हैं कि हम एक मखसूस लिबास में उसके आगे खड़े हों, मखसूस तरीके पर खड़े हों। अगर जमात में नमाज पढ़े हैं तो सब बिल्कुल स्ट्रेट हो, बीच में गैप्स ना हो, आगे पीछे ना हो। लेकिन अमूमन हम नमाज के बारे में इंतहाई ढीले ढाले और गफलत का सबूत देते हैं, जैसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? अल्लाह गफूर रहीम है। यहाँ पर क्यों कहा गया कि वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे, कोई और अपना जुर्म बताते। लेकिन सबसे पहले बेनमाजी होना उन्होंने अपना जुर्म बताया। नमाज की बात हो रही थी तो अभी तक जिनको फजर की नमाज पढ़ने की आदत नहीं हुई और वो नहीं वक्त पे उठते, वो जरा ये किताब एक छोटी सी मंगवाई है, फजर के खजाने, कि उस वक्त इंसान को क्या क्या रहमतें और बरकतें मिलती हैं। क्योंकि वक्त अब कम है, वरना आपको क्लास में पढ़ के सुनाते, यहाँ डिस्कस करते, लेकिन ये तो अब नहीं हो सकता। और वैसे भी आपको खुद पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कब तक कोई आपको सुनाता रहेगा लोरियां और कहानियां। अब आप खुद पढ़ा करें और आगे दूसरों को सुनाया करें। तो ऐसी किताबें इंसान की सोच बदलती हैं, जहन बदल देती हैं, इसलिए इंशाल्लाह आपको फायदा होगा इससे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और दूसरा जुर्म क्या बताया कि हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। मिस्कीन की भूख का हमको एहसास न था, उसकी तकलीफ का हमें अंदेशा न था। गोया सबसे पहले हुकूकुल्लाह की पूछ, जिसमें नमाज नंबर वन, और फिर उसके बाद हुकूकुल इबाद, जिसमें खाना खिलाना। बहुत से लोग खाना खाने में, खाना खिलाने में बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि उसमें कोई कमी ना हो, उसमें देर ना हो। लेकिन नमाज देर हो जाए तो क्या हुआ, ना पढ़ी जाए तो फिर क्या हुआ? लेकिन यहाँ साफ आयात आपको बता रही हैं कि अहले जहन्नम क्या कहेंगे, लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, और हक के खिलाफ बातें बनाने वालों के साथ मिलके हम भी बातें बनाने लगते थे। यानी दीन इस्लाम का मजाक उड़ाना होता था तो हम भी उनमें शामिल हो जाते थे। कजबहसी करनी होती, आर्ग्यूमेंट, हुज्जतबाजी, ये सब चीजें हम बड़ी सरगर्मी से उनमें हिस्सा लेते थे। वकुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दीन, और हम यौमुद्दीन को झुठलाया करते थे, कल किसने देखा है। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमारे पास यकीन आ गया, यानी यकीनी चीज से हमें साबका पेश आ गया। यकीन का माना यहाँ मौत है, यानी यहाँ तक कि हमें मौत आ गई, और मौत के बाद आज कयामत आ गई। जैसे सूरत अल-हिज्र में भी आता ना, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करते रहिए यहाँ तक कि यकीन आ जाए। तो यकीन से मुराद यहाँ मौत है। फमा तन्फअहुम शफाअतु शाफईन, तो सफारिश करने वालों की सफारिश उनके किसी काम ना आएगी। इससे क्या पता चलता है कि नमाज ना पढ़ने वालों के लिए कोई सफारिश भी नहीं कर सकेगा। क्योंकि हम लोगों का ये अकीदा है ना कि गुनाहगार लोग शफात से बख्शे जाएंगे, तो वो नमाज के तारिक नहीं बख्शे जाएंगे कि आप नमाज छोड़ते रहो और कोई आके आपकी सफारिश कर दे। नमाजों में से तो एक एक नमाज का हिसाब होगा, एक एक के बारे में पूछा जाएगा। इसीलिए फरमाया हाफिज़ु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, इसी तरह गरीबों के हुकूक का ख्याल न रखने वाले, मसाकीन को न पूछने वालों के बारे में भी सिफारिश काम न आएगी। क्योंकि दुनिया में उन्होंने किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा, उन्होंने किसी का दुख दर्द महसूस नहीं किया, आज इनके दुख दर्द को दूर करने वाला कोई नहीं। और दुनिया में इन्होंने दीन पर, इस्लाम पर बेरहमी के साथ तबसरे किए, मजाक उड़ाए, आज इन पर कोई रहम करने वाला नहीं। कल इन्होंने क़यामत को झुठलाया था, आज इनको पूछने वाला कोई नहीं। फमा लहुम अन तज़किरति मौरिदीन, आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं। बात यह है कि नसीहत खा कितनी ही अच्छी तरह क्यों ना बयान की जाए, वो उस वक्त तक फायदा नहीं देती जब तक कि सुनने वाला संजीदा ना हो सुनने में। नसीहत कितनी भी की जाए, कैसे भी की जाए, लेकिन अगर सुनने वाला सुनना नहीं चाहता और बहसें करता है, तो वो बहसें उसको दीन से और ज्यादा दूर कर लेंगी, कहां ये कि उसे फायदा दें। इसीलिए फरमाया जा रहा है कि इन्हें क्या है کہ نصیحت سے بھاگتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ, گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں جو بدکے ہوئے ہیں. فرت من قسورہ, جو بھاگے ہوں شیر سے ڈر کے. کبھی آپ نے شیر کی ہنٹ دیکھی کہ جب وہ ان گدھوں پر, یہ جو ولڈر بیسٹ ہوتے ہیں, یہ جنگلی گدھے ہوتے ہیں, ان پر جب وہ حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اس کے آگے کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ بڑے بڑے گروہوں میں ہوتے ہیں یہ جنگلی گدھے, جنگل میں بڑے بڑے یعنی ہورڈز میں یا گروہوں میں ہوتے ہیں. اور جب شیر آتا ہے یا چیتا ان کے پیچھے آتا ہے تو یہ جدھر منہ آتا ہے ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی, اپنی جان بچانے کے لیے خوب آگے تیز دوڑتے ہیں, لیکن وہ پیچھے سے آ کر حملہ آور ہو کر پکڑ لیتا ہے. فرمایا ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو نصیحت کی کوئی بات کی جانے لگے تو یہ اس سے بدک جاتے ہیں, ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی خوف زدہ گدھا بھاگ رہا ہو. گویا نصیحت کرنے والا شیر کی طرح ہے جو شاید ان کو کھا جائے گا. یعنی ان کے بھاگنے کے انداز کو یہاں ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ یہ حق سے ایسی نفرت کرتے ہیں, حق سے اس طرح منہ موڑتے ہیں جیسے وحشی خوف زدہ گدھے بھاگتے ہیں. یعنی انہیں دین کی بات سن کے, دین کا نام سن کے, نصیحت کی بات سننے سے وحشت ہوتی, خوف آتا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے. کبھی آپ کسی کو کہیں نا چلو تم بھی سنو کچھ, کہتے نہیں ہمیں ڈر لگتا, ہم نہیں سن سکتے. چلیے ڈرتے رہیے, کہاں جانا ہے بھاگ کے, واپسی تو اللہ ہی کی طرف ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ڈرنے سے ان کی انٹینسٹی کم نہیں ہوگی, وہ تو فیس کرنی ہی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ انسان تھوڑا سا کڑوا گھونٹ بھر کے قبول کر لے ان کو. تو جو لوگ نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے اور صرف ڈر ڈر کے چھپے رہتے ہیں, وہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتے, بچ نہیں سکتے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا, بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ پھیلے ہوئے یا نشر کیے ہوئے صحیفے دیا جائے. صحف صحیفے سے, اور منشرہ نشر کیے ہوئے, کھلے کھلے. اصل میں سرداران مکہ اتنے تکبر کا شکار تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جب تک ڈائریکٹ ہمارے پاس پیغام نہ ہے تو ہم زبانی بات نہیں قبول کرنے والے. آج بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی بڑے شخص کو آپ زبانی پیغام دے دیں اور انویٹیشن کارڈ نہ بھیجیں, اگر زبانی اس کو میسج دیں کہ بھی فلاں شادی ہے اس میں آ جانا, تو وہ اس کو اپنی انا اور شان کے خلاف سمجھے گا. ان بڑوں کا حال اللہ کی کتاب کے بارے میں بھی یہی تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ وحی کی کتاب ان کے پاس الگ اسپیشلی پرسنل لیٹر ان کے نام آئے. صحفم منشرہ, سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ, کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم بھی دیے جائیں اسی طرح کا جس طرح کا اللہ کے رسول دیے گئے. اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے. کلا, ہرگز نہیں, یعنی ان کی باتیں نہیں سنی جا سکتی, ان کے مطالبے مانے نہیں جا سکتے. بات یہ ہے کہ یہ سب بحثیں اس لیے کر رہے ہیں کہ لا یخافون الآخرہ, یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے, انہیں آخرت میں پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہے. ان کے فساد کی اصل وجہ یہی ہے. کلا, ہرگز نہیں, انہو تذکرہ, بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے, یہ کلام تو سب کے لیے عام ہے. فمن شاء ذکرہ, جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے, اس سے سبق لے لے. وما یذکرون, اور وہ نصیحت نہ لیں گے, سبق نہ سیکھیں گے. الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. یعنی اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت اس کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ چاہے کہ اسے ملے. جیسے سورۃ التکویر میں بھی آتا نا, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تو یہاں بھی کیا فرمایا گیا کہ ان کو سبق نہ حاصل ہوگا, ان کو نصیحت نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور اللہ کیوں نہیں چاہتا کہ ان کو نصیحت ہو؟ کیونکہ یہ خود جو نہیں چاہتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جو شخص خود نیکی کی بات نہ سننا چاہے, اس میں انٹرسٹ نہ رکھے, تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو مسلط نہیں کیا کرتے. हुआ अहल तकवा व अहल मगफिरा, वो अहल है तकवा का और वो अहल है बख्श देने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इस बात का अहल हूँ कि लोग मुझसे डरें, और जो शख्स मुझसे डर गया और मेरे साथ किसी दूसरे को शरीक न बनाया तो मुझे लायक है कि मैं उसको बख्श दूँ। यानी अल्लाह ही इस लायक है कि उससे डरा जाए, और वही माफ करने के इख्तियारात रखता है, वही इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी से बचा जाए ताकि इंसान उसकी मग़फ़िरत और रहमत का हकदार करार पाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته